Book 2 واحد وعشرون عشرين وواحد عشرين وواحد محادثة قصيرة رقم اثنان سيحات خولين شتايم سيحات خولين شتايم من أين أنت؟ مهيخان أتا؟ مهيخان أت؟ أنا من بازل. مي بازل. مي بازل. بازل في سويسرا. بازل نمتت بشويتز. بازل نمتت بشويتز. اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر. ترشي لي لهتسيج لك את מר מילר. ترشي لي لهتسيج لك את מר מילר. هو أجنبي. هو לא מכאן. هو לא מכאן. هو يتكلم عدة لغات. هو דובר שפות רבות. הוא דובר שפות רבות. هل حضرتك هنا لأول مرة؟ זו הפעם הראשונה שאתה כאן? זו הפעם הראשונה שאת כאן? لا, قد كنت هنا في العام الماضي. לא, הייתי כאן כבר בשנה שעברה. לא, הייתי כאן כבר בשנה שעברה. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. אבל שבוע אחד בלבד. אבל שבוע אחד בלבד. أتستمتع بوجودك عندنا؟ ואיך מוצא חן בעיניך להיות כאן? ואיך מוצא חן בעיניך להיות כאן? جدا. الناس هنا لطفاء. מאוד. האנשים נחמדים מאוד. מאוד. האנשים נחמדים מאוד. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. וגם הנוף מוצא חן בעיניי. וגם הנוף מוצא חן בעיניי. ما هو عملك؟ במה אתה עוסק? מה המקצוע שלך? במה את עוסקת? מה המקצוע שלך? أنا مترجم. אני מתרגם. אני מתרגמת. أنا أترجم الكتب. אני מתרגם ספרים. אני מתרגמת ספרים. هل حضرتك هنا لوحدك؟ אתה לבד כאן? את לבד כאן? לא, זוגתי, זוגי, هنا أيضا. לא, גם אשתי כאן. לא, גם בעלי כאן. وهناك أطفالي الاثنان. ושם שני הילדים שלי. ושם שני הילדים שלי.